En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I dag ser jeg familie kommunister videre nu på det kommer. Iranske kvinder og mænd demonstrerer nu på fjerde uge mod præstestyret. De brænder sløret, klipper håret af, overfalder moralpolitiet og gør oprør mod den massive kvindeundertrykkelse. Og med den voldsomme iranske opstand som bagtæppe har filmen Holy Spider premiere i dag. Filmen er baseret på virkelige hændelser og skildrer en seriemorder, som for 22 år siden dræbte 16 prostituerede kvinder i den hellige iranske by Mashhad. Men hvad har en film om en iransk seriemorder at gøre med det igangværende oprør? Ja, begge dele handler om had til kvinder, siger den iranskfødte instruktør Ali Abbasi. Der findes en misogyni i vores kultur i Iran, som har stærke rødder, og det er den misogyni, som viser sig ligesom på forskellige vis, og det er det, som også viser sig nu. I dag taler jeg med Ali Abbasi om det iranske oprør og hans film Holy Spider, der er Danmarks bud på en Oscar. Velkommen i Pilestræde. Holy Spider handler om en familiefar, Said, som er en krigsveteran fra Iran-Irak-krig. Og han er en meget religiøs mand og bor i Mashhad, som er en meget religiøs by. Og han føler, at det er blevet for meget, umoralske adfærd på gaden og fordærv. Så han tager på sig opgaven at rense gaderne for moralsk korruption og begynde at jage prostituerede på gaden og prøve at slå dem ihjel. Og det er jo en film, der bygger på historiske begivenheder. Altså en mand, som rent faktisk slog 16 kvinder ihjel, ja, i Mashhad. Hvor var du, da Said Hanei slog de her kvinder ihjel? Jeg boede i Teheran på det tidspunkt. Hvor gammel var du? Jeg var omkring 18-19, skal jeg sige. Mm-hmm. Og jeg husker, at det var jo noget, som jeg og mine venner, vi talte om, fordi at, bare for at sætte det i sammenhæng, det er jo ikke, det var ikke usædvanligt for seriemord i Iran. Altså lige inden det, så der var den anden, som kaldes for The Bat of Tehran. Flagmus. Flagmusen af Tehran, der også ligesom dræbte og voldtog kvinden. Og så var der nogle andre, så det her var ikke ligesom, det var ikke sådan, at alt var stille og roligt og fredeligt, og så skete det her. Nej. Men selv om det var sådan, og selv om det var andre ligesom sådan mor og kriminalitet, så det der virkelig, den stak virkelig ud. Fordi at det var noget af det skete i Mashhad, som er sådan en følsom by. Det er ligesom iranske stat, de prøver virkelig at ligesom reducere billedet af Mashhad som den mønsterby. Og så lige pludselig sker det her, som er både det, at okay, der sker de der mor i Mashhad, men også at man bliver opmærksom på, at det er jo faktisk sådan udspredt prostitution i Mashhad, mm-hmm, som er ligesom, de vil jo selvfølgelig ikke, at den skulle ligesom komme ud. Så det var ligesom mange ting, der gør, at det her stak ud. Også fordi han ringede rent faktisk og fortalte om sin mor til avisen. Og dels var det jo ligesom efter, at han blev arresteret, så begyndte jo ligesom en minoritet i hvert fald, iranske samfund og medier og så videre, at forsvare ham som helt. Hvem var det, der hyldede ham som en helt? det var nogle gange folk bare på gaden og bazaren og altså almindelige mennesker, som synes, at det var ikke fordi, at de var nødvendigvis en for seriemord, men det synes de, at position er et stort problem, og det er fedt, at nogen gør ved det. Prøv at hjælpe mig ind i deres mindset. Hvordan kan det være heltmodigt at slå kvinder ihjel? Altså, de ser jo ikke problemet, at de ser jo ikke de der kvinder som mennesker, de ser dem som problem. Og de er ligesom, og du ved, det er jo der, den forvrængede tankegang ligesom viser sig, fordi de synes jo ikke, at du ved, de der mænd, der kommer på pilgrimsfærd og går ind i moskéen og beder, og bagefter går og ligesom, skal ligesom knalde med de der piger, det er ikke et problem. Men problemet er de der pigerne, altså at kunderne ligesom, de er bare, du ved, de er bare der, ligesom. Mm-hmm. Og derfor så syntes de, at ligesom, okay, om staten kan ikke finde ud af at rense gaderne, så er det nogen anden, der skulle gøre det. Så er det bare at ligesom håndtere dem. Slå dem ihjel. Mm. Hvad siger det om Iran, at der er en stor gruppe af befolkningen, som synes, det var helt legitimt at slå kvinder ihjel, fordi de var prostituerede? Det siger to ting. Det siger nummer et, at Iran er et kompliceret samfund at forstå. At ligesom nogle gange, så synes jeg ligesom, du ved, specielt fra den vestlige journalisternes side, det er ligesom en lille smule dovenhed omkring Iran. Altså det er jo ligesom, okay, alle iranere er misogyne, eller ligesom, eller alle iranere er progressive, eller alle dit, det er jo, sådan er det jo ikke. Altså Iran er ligesom på den måde minder om USA. Mm-hmm. Altså, det er meget polariseret på nogle punkter, og specielt når det kommer ligesom til sådan menneskelige rettighedsspørgsmål. Mange, ligesom, jeg kender mange progressive iranere, liberale iranere, som er homofobiske, for eksempel. Så det er jo ligesom, det er ikke sådan, at linjen går lige gennem på den måde, og samtidig som kvinderne bliver undertrykket, det er også ligesom, de er også repræsenteret i parlamentet, vi har haft kvindelige ministre, mange højuddannede kvinder, det er flere studerende på højuddannelsesinstitutioner, som er kvinder end mænd. Så det er en side af sagen, det er kompleksiteten. Men den anden side af sagen er, at i den der kompleksitet, der findes jo noget, som synes jeg er lidt sådan sort-hvid. Og det er, at der findes en misogyni i vores kultur i Iran, som er ligesom har stærke rødder, som er engang skabt af de islamiske republik. Den er måske ligesom opfordret og ligesom fået plads, men den er ikke, det er ikke ligesom, det er ikke ayatollahene, som har skabt den, og det er den misogyni, som viser sig ligesom på forskellige vis, og det er det, som også viser sig nu på gaderne. Hvordan kan du ikke prøve at fortælle mig om den? Altså hvordan ser du den folde sig ud i Iran? Man kan sige, den starter jo allerede med, at det er nogen, der skal bestemme over, hvordan kvinderne skal se ud. Det skal bestemme over deres krop, at de skal ligesom, hvis det viser deres hår, så ligesom det bliver dit og datten. Og så gennemsyrer det vores juridiske vores retssystem på den måde, at ligesom, og det er jo sådan en ting, som er evig diskussion mellem forskellige muslimske ligesom debattører og det der med at ligesom, you know, altså der findes forskellige hvad skal man sige tolkninger af islam, og der findes moderate muslimer, der findes progressive muslimer, blah, blah. Men en ting man kan ikke komme udenom, det er at ligesom i islam, i ligesom sharia, kvinder er ikke lige så meget værd som mænd. Altså det er helt bogstaveligt sådan. Var det noget, du selv oplevede i din opvækst i Iran? Altså, hvordan kan du huske det? Er det noget, der har præget din barndom og ungdom? Ja, altså, man kan sige, altså, jeg tror, i enhver familie, altså, når du ser på din mor, eller din søster, eller hvis du har en datter, eller hvis du har en kone, eller en kæreste, altså, det er ligesom, hvis du har en kvindelig familiemedlem, du kan jo se, hvordan de ligesom skal lide under deres system. Og på den måde, så synes jeg ligesom virkelig, at det er helt andre forhold at være mand i Iran og være kvinde i Iran. Altså, jeg husker ligesom hver gang, ligesom jeg var ude med min mor for eksempel, da jeg var lille, og så kunne jeg se, at hun sveder under det der tørklæde sådan, i sådan noget plus 35 grader. Mm. Det er ligesom sådan, jeg render rundt med sådan noget t-shirt og shorts, ligesom. Nu var jeg også barn, men det er bare for at sige, at selvom jeg var barn, og jeg var pige, og jeg var 9 år gammel. Jeg tror sgu ikke, jeg kunne rende rundt med t-shirt og shorts. Nej. Så det er ligesom, man kan jo se, det er virkelig sådan noget mærkeligt. Det er ligesom nærmest som sådan noget, at du er jøde, og ligesom under nazisystemet har det der gule stjerne på. Så det bliver ligesom, du, når du går på gaden, du bliver behandlet helt til en anderledes fra de andre. Det er jo ligesom, man kan sige, det er som en form for, det er ikke kun en kulturelt, det er også en apartheid-system. Mm. Altså også det der med, at selvom du er ligesom veluddannet, stadigvæk ligesom som kvinde, det er sværere at få arbejde end mand. Du har jo så lavet en film nu om ham her, edderkopmorderen Said Haniyeh, som jo slog kvinder ihjel for 22 år siden. For 22 år siden dræbte han de her 16 kvinder. Er sagen og reaktionerne dengang, altså det her med, at han blev hyldet som en helt dengang af nogen, er det, hvad skal man sige, siger det noget om, hvordan man ser på kvinder i Iran i dag? Heldigvis, iranske samfund har gået igennem store forandringer på det konto. Altså det er jo, nu når jeg ser på dagens teenager og altså folk, som er ligesom altså millennials i Iran, altså de har en helt anden kvindesyn. Og man kan sige, hele den bevægelse, protestbevægelse, der er ligesom i gang i Iran nu, den er jo ligesom i virkeligheden, i bund og grund, det har været en kvindebevægelse. Og en bevægelse, som er formet omkring såkaldt kvindespørgsmål. Som ligesom så spreder sig til andre ting. Så det er ligesom helt klart, at kan man sige, det har ændret sig fra folkets side, fra samfundets side. Men fra statens side, det er jo virkelig en nasty reminder om, at de er ligesom lige så brutale og lige så misogyne, som de har været dengang. Og endda mere nogle gange. Så det er sådan en mærkelig ligesom ubalance, eller hvad skal man sige, de to ligesom, de kommer mere og mere ud af synk med hinanden. Og jeg tror ligesom, en del af det, der er sket, det er, at altså medielandskabet nu, i seneste 10 år eller 15 år, har ligesom virkelig åbnet op. Altså man kan sige, iranske stat og de lande som Iran, som har prøvet at ligesom begrænse strøm og information, de har virkelig været på overarbejde siden starten af 00'erne, på grund af ligesom, du ved, hvem som helst i Iran, til lille landsby, har jo sådan en parabol-tv med 700 kanaler, og internet i deres telefon, og så videre. Og så ser de jo ligesom, hvad der foregår i verden, så ser de, at ligesom, okay, i hele verden, der er nogen, der danser og synger ligesom i klædt bikini. Og der er ikke nogen, der synes, de er moralsk fordærvet. I'm Kim Kardashian West. I'm a mother, millionaire, law student, and billionaire. Og det gør jo noget ved en. Altså det, selvom du er meget dogmatisk, så begynder du ligesom lige at sætte spørgsmålstegn ved de der ting. Men det jeg også er lidt interesseret i, Ali, det er, de mennesker, som i 2001 hylder Haini for at slå kvinderne ihjel, det er jo ikke kun staten. Det er jo en gruppe i befolkningen. Det, er jo mennesker, helt almindelige mennesker i Iran, som ser ham som en helt. Ja. De mennesker, hvordan ser de på det oprør, vi ser nu i Iran? Jeg tror, at noget af de der menneskes børn er med i det der oprør lige nu. Jeg tror, at det lyder sådan lidt mærkeligt, men jeg tror, at du kan ligesom stadigvæk være lidt mandsjuvenistisk, eller ligesom, hvad skal man sige, traditionelt eller konservativ, men stadig, men var imod det der stat, som det er nu. Jeg tror ikke, at det er en stor minoritet. Altså, jeg har svært at forestille mig, at det er 30% af iranske befolkning, som er imod, hvad der foregår lige nu. Så jeg tror, som det er også, ligesom, som det plejer at være, den ligesom den overall ligesom stemning i samfundet påvirker en. Og dengang, så tror jeg, ligesom, de der folk følte også ligesom lidt, at stemningen var, at hvorfor skal vi have prostitution? Hvorfor skal vi have moralsk fordærv i det der by? Altså, det var ligesom det, som på en eller anden måde sådan noget, flokkementalitet også en del af det. Det er bare for at sige, at det ikke er ligesom, det er ikke sådan en systematisk gruppe af folk, som ligesom samler sig og har en misogyn parti. Men det er jo ligesom noget, som kan blive aktiveret eller nedtunet, afhængig af ligesom begivenheder, hvilken vej samfundet går. Din film, Holy Spider, den kommer jo, det er en mærkelig timing. Altså, den kommer jo mindst der er gang i et kæmpestort, virker det som om, kæmpestort oprør i Iran. Et oprør, vi måske ikke har set magen til i lang, lang tid i det land. Hvad tænker du om den timing? Det, der foregår i Iran, det er altså epokgørende. Altså, det er jo ligesom, jeg har aldrig set noget lignende før. Iranske stat har aldrig oplevet noget før, og jeg tror, det er ret vigtigt for folk uden for Iran og omverden og forstår, at det her ikke er endnu en protest, der handler om, at benzinprisen er gået op, eller folk har ikke ligesom nok med penge og så videre. Så det her er ligesom så grundlæggende, og den ligesom retter sig mod ligesom rødderne af Islamiske Republik, yeah. Og folk vil blive af med den. It's a government problem. We want to be equal with men. We want to wear anything for freedom. Det er jo ikke, det her er ikke sådan en børneprotest. Det er jo altså, det er en stat, der ligesom slår en 14-årig ihjel, skyder hende i ansigtet, stjæler hendes liv fra familien og hvad hedder, begraver det i skjult. Og når familien skal ligesom sove det, skyder mod familien og tager forældrene ind på tv og tvinger dem at bekende, at deres datter var mentalt syg. Hvor det ender i, det ved jeg, det kan jeg ikke svare på, men jeg ved, at det er, vi er ligesom kommet ind i en helt ny kapitel her. Og det her, det er jo nogle af de ting, der er sket i efterspillet, efter Marcela Mini stod, så ser man den her voldsomme behandling af befolkningen. Og man bliver også lidt trøstesløs, tror jeg, fordi hvis man har fuld Iran lidt, så tænker man også, det er som det altid er. Præstestyret slår benhårdt ned på enhver form for oprør, og man skyr ingen midler. Man slår folk ihjel. Er der håb for de kvinder, som demonstrerer nu? Er der håb for, at det bliver anderledes? Det synes jeg, det er. Denne gang, og jeg er en kynisk menneske. Jeg er ikke sådan en håbfuld. Jeg var selv nede i Iran 2009, prøve at lave ligesom en kronik omkring, hvad det foregik med det såkaldte grønne bølge. Og dengang, kom frem til, at det kom ikke til at ske. At det, ligesom, det er for begrænset, det er for middelklasse, så videre. Denne gang, det er anderledes, fordi at det er over det hele, og det findes en solidaritet i iranske samfund mod det der regime, som jeg har aldrig set før. Er det her ligesom den sidste kapitel i, er det sidste afsnit i tv-serien Islamisk Republik? Måske ikke, men det er sidste sæson i hvert fald. Din film har jo været vist i Cannes. Hovedrollenhaveren vandt prisen for bedste kvindelige skuespiller, og Holy Spider er Danmarks bud til Oscar-uddelingen. Så den internationale filmverden ser din film. Hvordan tror du, den bliver modtaget i Iran? Altså, vi fik jo ligesom ret meget hug fra iranske stat og kulturministeriet, vores ministerie, som hedder Ministeriet for Kultur og islamisk guidance. Mm-hmm. Og det er også ligesom parasitfolk på Twitter og chatbots og alt muligt, som ligesom, de gik endda så langt til at ligesom prøve at ligesom få vores IMDb ligesom karakter ned med de der bots. Så de tog det meget, meget seriøst. Og alt det der er baseret på, de har set 40 sekunder af filmen på det der teaser, som der kom ud dengang. Ja. Men jeg ved jo ikke helt, altså filmen kom ikke ud, altså i Iran, og lige nu så ser det ikke ud, at vi får røde løbere anytime soon i Teheran. Aha. Men da vi har vist filmen i de steder, som vi har været med større iranske ligesom, communities, som vi var i Hamburg, eller i Toronto, eller Los Angeles, eller London, eller vi har fået en helt utrolig respons. Mm. Altså det er helt virkelig ud over, altså jeg havde sådan en 80-årig lille ældre kvinde, som kom til os og sagde, hvor stolt hun var og alt muligt. Og du ved, jeg regner jo ikke med, fordi jeg ser det som, det her er en sådan en lidt rough film noir, som er ligesom falder i sådan en arthouse-boksen. Altså jeg tænker ikke sådan, at det her er sådan den er sådan stor folke ligesom komedie. Eller det, for mig det er ikke oplagt, bare fordi vi har lavet en film, som er kritisk, at de skal elske det, men det er faktisk en helt overraskende, chokerende, positiv melding, vi har fået. Altså, risikerer du noget ved at lave den her film i forhold til Iran? Ja, altså, man kan sige, det er jo ligesom deres klassiske ting. Altså, iranske stat faktisk, ligesom Sovjet dengang, de er meget ligesom opmærksom på kultur, og de investerer ret meget i kultur og propaganda. Og de er ligesom meget sådan, du ved, de er meget gode til at ligesom tage de her ting seriøse. Så de har også kommet med mange trusler mod mig, og specielt mod Zahr Amir Ebrahimi, der spiller journalisten, fordi hun er jo ligesom en offentlig person på en måde, som jeg ikke er, og mere på sociale medier og så videre. Men jeg har da også sådan, hvis man vil have ændring, det er også et pris at betale. Man kan ikke ligesom, jeg kan ikke have ligesom grundlæggende ligesom følelse og frustration og vrede og alt muligt de resten af mit liv og stå stille. Og så tænker jeg også, at et eller andet sted, måske jeg og min film er ikke deres største problem lige nu. De har mange flere store problemer. Holy Spider har premiere i Danmark i denne uge. Vi krydser fingre for dig til Oscar-uddelingen. Tak. Ali Abbasi, tak fordi du kom i Pilestræde. Tusind tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.